single time. So maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high. Fade it off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. attention of the fall. Took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraithicon. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. Za nami dwa utwory z roku 2016. The Weeknd wspomagany przez Daft Punk, I Feel It Coming i Starboy. Wcześniej Pharrell Williams i Gust of Wind z roku 2014. Fragment albumu Girl, a na początku remix przeboju Take Me Out szkockiej grupy Franz Ferdinand. Remix dokonany przez duet Daft Punk. To był rok 2004, a teraz przechodzimy już do roku 2019. Zaczynamy od Mathieu Chedid. Dans l'abîme, dans les profondeurs, besoin de douceur, d'un autre paradis, si intime, à l'ombre des foules, une larme qui coule, un signe de lui. Ses drames, la sagesse infinie. Et comme la flamme, celle qui vient sans bruit, du fond de ton âme, un autre paradis. L'autre paradis. L'autre paradis. La la la. see everything now. I'm in the black again. Can't make it back again from everything now. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z płyty Everything Now kanadyjskiej grupy Arcade Fire. Utwór tytułowy, a później Put Your Money on Me. Płyta ukazała się w roku 2017, a Thomas Baumgartner uczestniczył w nagraniach jako producent, także jako instrumentalista. Dodam, że współproducentem tych nagrań był były basista grupy Pulp Steve Mackey. A na początku M, czyli Mathieu Chédid i L'Autre Paradis. Teraz już Thomas Baumgartner solo, temat przewodni z filmu Dali. I'm free now, see now. Society's tied me, release now. Fuck crazy, I'm finna go see now. Big style, big deals, vitamin water, that's a big one, 6 mil, coach came to me like I'm D1, like Will, got some seen now, to the flight out. Only got time for a night out. So tell me what you want from me. We ain't getting no younger. So tell me what you want from me. We ain't got too long, no. You know I gotta catch my flight. Through. J. Cole said it's memes and mills, but I'm the king and I jest it all. Niggas really wanna wipe me down, I got more patience than a hospital. Swear these niggas better beef with me, they never beef with life's obstacles. I'm bad as a bitch with a bone out. I'm way too toned to be toned down. My dick too big, so I'm cocky. Hit him from the back while I'm twiddling my phone out. Got an Eminem deal, but I'm Hershey's 6'2", dark-skinned nigga with a purpose. Left a voicemail on my phone last night to myself saying, little nigga, you deserve this, yo. You know I gotta catch my flight. You know I gotta reach new heights again. You know you're running up at night. You know I only get one life for this. Fuck up the night, fuck up the night, fuck up the night, hell of a night. Fuck up the night. Light Again, Lil Nas X. Jako współproducent Thomas Baumgartner, a wcześniej utwór, temat właściwie przewodni z filmu Dali z roku 2023. Obraz wyreżyserowany przez francuskiego reżysera Quentin Dupieux. To tyle jeśli chodzi o nagrania duetu Daft Punk oraz Thomas Baumgartner w dzisiejszej audycji. Dodam, że można się czegoś ciekawego po tym artyście spodziewać w roku bieżącym, bowiem w marcu ma się ukazać solowa płyta Wolfganga Flüra, kiedyś przed laty członka grupy Kraftwerk. W paru nagraniach z tego albumu uczestniczył właśnie Thomas Baumgartner. To w marcu. Do końca dzisiejszej audycji będziemy słuchać polskich nagrań z muzyki tanecznej. Zaczynamy od duetu Rysy. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Puszczaj owcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce i przyjmij brak. Tak.

widzę wszystko lepsze mgłe. A ty wyglądasz wyraźnie. Czemu wszystko jest tak mgłe? Kiedy uciekasz, uciekasz gdzieś. Tym nie mogę cię zatrzymać. Ale mogę być obok. Jaką wartość ma ta chwila, kiedy nie mogę być z tobą. Milczę, kiedy mówisz, że znowu potrzebujesz czasu. Ja sam pod parasolem kłamstw i chcę wychodzić już na deszcz. Za nami trzy utwory w wykonaniu grupy Rysy, właściwie duetu Rysy, Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko w rolach głównych, a w pierwszym utworze wokalnie gościnnie Justyna Święs i Piotr Zioła, piosenka Przyjmij brak, później Miejsca i 88. To tyle jeśli chodzi o Rysy, a teraz już zespół Moskito.

ma wosk na skrzydłach swoich lecz i w oczy im się śmiej na głos. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy zbiór ze starych snów, zimna tylko krew. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy zbiór ze starych snów, zimna tylko krew. Lada choćby jeden dzień. Dwie piosenki w wykonaniu duetu Mosquito, czyli Moniki Głębowicz i Rafała Malickiego. Jeżeli jesteś, wołam cię i to, co stało się. Dodam, że w roku 2008, kiedy Roisin Murphy przyjechała do nas z wizytą, to właśnie duet Mosquito rozpoczynał jej koncerty. Po Mosquito Flirtini, czyli Jedynak i Ment w dwóch utworach. Ikar tu jako wokalista Mrozu i Bilet, tu z kolei pojawił się Piotr Zioła. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej, udanej niedzieli i zostawiam Państwa z grupą Electric Good Boys. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Kiedy patrzę na Ciebie, mówisz nie ma lekko, nie ma lekko.